जहां पांव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। आई और रांझे ने हीर की एक पल ना सही जुदाई, जहां शीरी और फरहाद के इश्क में बही तू।